بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء آية 51 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. مغفرت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی خاطر ہر قربانی حاضر ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے انہیں مارنے، کاٹنے اور لٹکانے کی دھمکیاں دیں. انہوں نے کہا، موت اور سب قبول ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جائے. ترجمہ: وہ جادوگر بولے، ہم اس بات کی تما یعنی غرض رکھتے ہیں ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں. یعنی فرعون کے سامنے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے ہم نے ایمان قبول کیا. آیت 82 والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمع رکھتا ہوں. ترجمہ: اور وہ اللہ کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے، یعنی کسی معاملہ، بھول چوک یا اپنے درجے کے موافق خطا و تقصیر ہو جائے کہ اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں. آیت 86 وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت مانگی، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی تو یہ دعا ترک فرما دی.